ay dumating bigla sa aking mundo. Hindi inaakalang itian mo ako para akong natunaw sa lambing nito. Di ka na maalis sa isip ko. Paano na ngayon? Ako'y litong-lito. Bakit kaya ako nahulog na sa'yo? Pero meron ka nang ibang minamahal. Hindi naman mahati ang puso. Kaya pag-ibig pinipigilan ko, pag-ibig na sana ay sa'yo. Di ba't nararapat sa'yo pag-ibig na buong buo? Di ko makakayang may sakan na iba. Kaya't ikaw ay mananatili na lang sa damdamin at aking isipan. Iguguhit kita sa alaala. Pagkat tayo ay hanggang panaginip naman. Paano na ngayon? Ako'y litong-lito. Bakit kaya ako nahulog na sa'yo? Pero meron ka nang ibang minamahal. Di naman mahati ang puso. May saktan na iba. Kaya't ikaw ay mananatili na lang sa damdamin at aking isipan. Iguguhit kita sa alaala. Pagkat tayo panaginip.